Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Беларускі пісьменнік з Лічыны Уладзімір Клімовіч, які нарадзіўся ў вёсцы Ігнаткаўцы, навучаўся і жыў у Менску, а цягам апошніх год стала жыве ў Мексіцы. У сакавіку ён наведаў родную краіну. Якія ўспаміны, пачуцці і натхненні напаткалі літаратара пры сустрэчы з радзімай? Сваімі думкамі і пачуццямі дзеліцца Уладзімір Клімовіч. Я памятаю, як пахлі бліны, якія мама пякла, а я выбягаў і коўзаўся на лужынах і праваліўся. Я кажу, ну і прамаўчыў, давай, сядай, і ўжо там скваркі пасмажыла, і бліны ты мяне пякла. Пасля у нас былі дзве каровы, не кожная хата ў вёсцы можа мець дзве каровы. І таму, калі у нас былі дзве каровы, у нас два дні пасіць каровы, як прыходзіла та чарга. І я браў у нашай бібліятэцы кнігі, браў торбамі. І ты чытаеш Фенімора Купера, ты чытаеш Герберта Уэлса, ты чытаеш Пушкіна, чытаеш Янку Купалу, ты чытаеш Уладзіміра Караткевіча. Дзякуючы, думаю, што гэтым хлопцам я вырашыў. Я паехаў здаваць экзамены ў тэатральны мастацкі інстытут у той час, цяпер акадэмія мастацтва. Я прыехаў і паступіў. Я так хацеў паступіць, быў так упэўнены. Это вельмі важна ў тым жыцці для кожнага чалавека. Упэўненасць. Нас з 300 выбралі 12. Я скончыў акадэмію мастацтва. Хорошо скончыў. А в інтернаце я пачаў пісаць першыя мае апавяданні. Дзякуючы маім сябрам, якія былі побач са мной. Яны спецыяльна чакалі, калі ты скончыш і пачытай нам сваё апавяданне. Як так атрымалася, што ў Мексіку трапілі? Калі я чытаў тыя кнігі ў полі, я ўвесь час думаў пра Мексіку. Мне здавалася такая далёкая, незнаёмая, вельмі экзатычная краіна. Атрымалася так, што маці маёй жонкі жыла ўжо ў Мексіцы. Так склаліся зоркі. І не хацеў я дзяржаць адсюль. У мяне ўсё было тут хорошо. У мяне былі выступленні ад Саюза пісьменнікаў. Мы ездзілі па ўсёй краіне. У мяне было тэлебачанне маё. Любімае, дарагое тэлебачанне. Мы здымалі праграму «Землякі». У сённяшнія дні прыехалі на Беларусь. Якія адчуванні па вяртанні на радзіму? Харошыя і кепскія. Харошыя. Таму што яшчэ жывуць беларусы. Мне прыемна глядзець у вашы блакітныя, зялёныя вочы. Бачыць тую маленькую нацыю, якая падымаецца, ідзе далей. Прыемна бачыць, што хорошая адукацыя тут. Ужо там з палітыкай. Як там не есть, якая там у нас не есть улада, это рано, ці поздно, будзе мяняцца. Кожный человек хоча, каб што-нибудь змянілася да лепшага, але генафонд яго трэба берагчы. І чакаю, што з новага пакалення падымецца новая хваля. Якія думкі па вяртанні на Мексіку хочацца ўвасобіць і ўвогуле, якія дзеянні хочаце прадпрыняць па вяртанні? У нас есть беларусы, мая сестра прыехала. Мы там усе свае, хто прыехаў з Савецкага Саюза, хорошай сям'ёй жывём. Рускія, украінцы і беларусы паважаюць вельмі моцна. Яны ўсе кажуць, вы самыя сапраўдныя, што за нас такая беларусы. А чо адкрыць беларускую суполку, беларускі рэстаран там? Будзеце ў Гуанахуату, это штат Мексікі. Заходзьце, напячым бліноў, дранікаў, прыязджайце, пакуль яшчэ там. Я думаю, што я сюды вернуся. Аўтар шматлікіх апавяданняў, беларускі пісьменнік Уладзімір Клімовіч, наведаў радзіму. Уладзімір ужо вярнуўся назад у Мексіку, але мае спадзяванні некалі прыехаць на радзіму і застацца тут назаўжды.